bucurăm. Când ne rugăm sau când cântăm, căci lacrimile câte sunt vin din etern, din Duhul Sfânt. Căci lacrimile câte sunt vin din etern, din Duhul Sfânt. Așa e când ești cercetat, de Dumnezeu ești mângâiat, în zori de zi sau în amur, simți lacrimi cum pe obraz îți curg. În zori de zi sau în apus, simți mângâierea sfântă a lui Iisus. Lacrimile se prelind într-un burduf mereu se strâng, de cel ce-a plâns cândva și el, Iisus Hristos Emanuel. De cel ce-a plâns cândva și el, Iisus Hristos, Iisus Emanuel. Așa e când ești cercetat, de Dumnezeu ești mângâiat, în zori de zi sau în amur, simți lacrimi cum pe obraz îți curg. În zori de zi sau în apus, simți mângâierea sfântă a lui Iisus. Și-n întristări, când plângi primești de sus puteri, și atunci când Duhul ți-e zdrobit, de Dumnezeu tu ești iubit. Și atunci când Duhul ți-e mâhnit, de Dumnezeu tu ești iubit. Așa e când ești cercetat, de Dumnezeu ești mângâiat, în zori de zi sau în amur, simți lacrimi cum pe obraz îți curg. În zori de zi sau în apus, simți mângâierea sfântă a lui Iisus. Așa e când ești cercetat, de Dumnezeu ești mângâiat, în zori de zi sau în amur, simți lacrimi cum pe obraz îți curg. În zori de zi sau în apus, simți mângâierea sfântă a lui Iisus.